أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا، إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Allahu Azimüşşan Celle Celaluh ve Amme Nevaluh ve La İlahe Gayru Hazretleri, yeryüzünde kendilerine hayat verdiği insanları, hayat, inanıyoruz ki cümle mahlukata ve mahlukatın da en şereflisi olan insanlara hayatı veren Allah'tır. İster farkında olalım, ister farkında olmayalım. Hayatı veren Allah'tır. Hayatı verdikten sonra hayatta kalmak için lazım olan bütün maddeleri de veren kimdir? O da Allah'tır. Hayatı verse de hayata lazım olan maddeleri vermese olmaz. Bir adama inşaat yap dediysen ne yapman lazım sonra? İnşaat malzemesini de siz söyleyin. Vermeniz lazım. Neyi ne yapacak bu adam? Ha, Allah da insanlara hayat verdiğine göre ellezî halakal mevte vel hayate, bak, ellezî, Allah öyle bir Allah ki halakal mevte vel hayate, hayatı da yarattı, ölümü de yarattı. Hayatın da sahibi o, ölümün de sahibi o. İnsanları hayata getiren de o, hayattan götüren de o. Ayetler açıkça meseleyi izah ediyor. Hayatı verdiğine göre hayatta bize lazım olan bütün levazımatı, levazım dediğimiz hayata lazım olan havamızı, suyumuzu, toprağımızı, güneşimizi, gıdamızı, ziyamızı, enerjimizi, kanımızı, canımızı, bilumum lazım olan maddeleri de bize veren, hayatı veren kimse, onu da veren odur. Böyle inanmak zorundayız. Şimdi bu noktadan hareket ile Cenab-ı Hak mesela hayatı yarattı, hayatın içinde, mahlukatın içinde en değerli, en şerefli, en kıymetli, en mükemmel, en mücehhez, en mükerrem olarak da insanı yarattıktan sonra hiç mümkün müdür ki, şimdi mantık neticesi, muhakeme neticesi, bu kadar değerli, bu kadar dengeli, bu kadar düzenli, bu kadar akıllı, bu kadar düşünceli ve bu kadar önemli bir varlık olan insanı hiç mümkün müdür ki Cenab-ı Hak başıboş bıraksın? İnsanlar, çobanlar, hayvanları bile başıboş bırakmıyor. Çoban, hayvanları başıboş bırakırsanız zararlı olmaya başlarlar ve bu sefer herkes o hayvanları telef etmeye başlar. Bir insan hayvanları bile başıboş bırakmıyor, onun çobanı oluyor, onun düzeni oluyor, sabah götüreni var, akşam getireni var, sütünü sağan var, temizleyen var, bakan var, yününü kırkan var. Hülasa belli bir sistemin içinde hayvanlar insanlara bağlı olarak yaşıyorlar. İnsanlar da bu kadar kıymetli, önemli, ehemmiyetli oldukları sabit olduğuna göre bu insanlar da başıboş olamaz. Keyfine göre, zevkine göre, herkes kendi kafasına, kendi havasına göre hareket edemez. Hayvanlar nasıl ki insanların nezaretinde, riyasetinde, bakımında ise insanlar da Allah-u Teala'nın güdümünde olacak. Hayvanlar insanların güdümünde, insanlar da siz söyleyin Allah'ın güdümünde. İnsanların nasıl yaşayacağı, nasıl idare edileceği, nasıl hükümet kuracağı, nasıl yönetileceği hususunda, nasıl sabah gidecek, nasıl akşam gelecek, ne kazanacak, nasıl kazanacak, ne kadar kazanacak, bunların içinde insanların da yeryüzünde yönetimi, idaresi, kazanması vesaire çalışmaları için rehber olarak, kılavuz olarak, çoban olarak Allah insanlara kimi göndermiştir? Peygamberleri göndermiştir. Bak peygamber canlı varlıktır. Allah isteseydi peygamber olarak melekleri gönderirdi. Melekleri göndermeyip de insanlara insanlardan peygamber göndermesi sebebi anlaşılıyor. Çünkü insanı en iyi insan anlar. Ve insanların hayatlarını, yaşayışlarını düzene, nizama, ahenge sokmak babında insandan daha müessir bir varlık olamaz. Allah bundan dolayı insanlara yine insanların arasından peygamber göndermiştir. Ve bundan böyle Cenab-ı Hak Kur'an'da insanlara neyi emretmişse, neyi yapın demişse, neyi halledin demişse, neyi hüküm altına almışsa, bize neyi teklif etmişse, teklif diyelim. Bize neyi teklif etmişse, o teklif ettiği şeyin de malzemesini, lazım olan maddelerini mutlaka ikram etmiştir. Allah Celle Celaluhu yapamayacağımız şeyi bize emreder mi etmez mi? Etmez. Allah'ın hikmetine muhalif olur. Allahu Teala hakimdir, yani hikmet sahibidir. Hikmet herkesin gücüne, kabiliyetine, imkanına, kudretine göre meseleyi teklif etmek demektir hikmet. Hikmeti var Allah'ın. Bundan dolayıdır ki Allahu Teala bize neyi teklif etmişse onun da yerine getirilmesi için lazım olan kudreti, imkanı, ruhsatı, enerjiyi de bize sağlamıştır. Bakın mesela şimdi bizim ülkemizde diyelim hangi siyaset adamı mikrofonun başına geçip konuşmaya başlarsa ne diyor? Kalkınacağız. Muasır medeniyet seviyesi, yani çağdaş uygarlık düzeyi, yani Avrupalılar sanayide, teknikte, ilimde, fende, fizikte, kimyada, laboratuvarda, feza çalışmalarında, füzede, füze yapımında, yıldız savaşlarında, efendim bilgisayar sisteminde, son teknolojik gelişmeler içerisinde Avrupa hangi seviyeye ulaşmışsa biz de o seviyeye ulaşacağız. Onların bulunduğu çağdaş düzeye, seviyeye ulaşacağız diyorlar mı, demiyorlar mı? Diyorlar. Demek bir şey değil ki. Şimdi devlet kalkının diyor. Sanayileşin, kalkının. Büyüyün, gelişin, fabrika açın. Bunu söyleyen devlet eğer her insanın açacağı fabrikaya lazım olan enerjiyi, elektrik enerjisini, nükleer enerjiyi sağlayamazsa söylediği söz yürür mü yürümez mi? Yürümez. Kalkının diyorsunuz, daha enerji üretemiyor, daha bir tek baraj açamıyorsunuz. Nehirler akıp gidiyor, onun hidroelektrik santralleri kuramıyorsunuz. Allah suyu şakır şakır akıtıyor, önünü kesip elektrik yapamıyorsunuz. Japonlar olmasaydı Boğaz'a köprü yapmak mümkün değildi. İngilizler olmasaydı birinci Boğaz Köprüsü yapılıyor değildi. Sen neden bahsediyorsun? Demir var işletemiyorsunuz, çelik var kullanamıyorsunuz, madenleri çıkaramıyorsunuz, petrolünüz var bulamıyorsunuz, sondaj yapamıyorsunuz. Allah vermiş, siz size düşen şeyi yerine getiremiyorsunuz. Alemi İslam'ın da hali harap. Alemi İslam'ın hali vallahi içler acısı. Yeryüzünün elektro sanayileri, bir cümle sanayinin, servetin, kazancın, hatta ticaretin bugün bütün dünyaya yayılmasında, çoğalmasında, pazarlamalarda en fazla insanların muhtaç olduğu madde petrol. Petrol olmasa buradaki bir malı yükleyip başka yere gidemiyorsunuz. Yani demek ki yeryüzünde yaşamanın, dolaşmanın, sebzeyi, meyveyi, bütün üretim mallarını, tüketim mallarını, insanlara lazım olan her türlü cihazı, maddeyi vesaire imkanları bir yerden bir yere ulaştırmak için enerjiye ihtiyacımız var. Petrol enerjisi. Bunun da yeryüzünde şu anda dünya üzerinde 100 litre petrol çıkıyorsa 80 litresini Allah Müslümanların toprağına vermiş. %80'dir. %80'i Cenab-ı Hak Müslümanların oturduğu toprakların altına sokmuş petrolü. Ama Fransızlar, Belçikalılar, İsveçliler gelip onu bulamasa sen kullanamıyorsun. Ne kıymeti var? Neden bu teknolojiye sahip olunmadı? Neden bu imkanlar sağlanmadı? Niçin Müslümanların devletleri, hükümetleri bu yolları, bu imkanları, bu eğitimleri elde edemedi? Neden millet sessiz kaldı, sakin kaldı? Neden millet zulüm altında, bela altında alem-i İslam inim inim inliyor? O gün Hollanda'dan bir arkadaşımız geldi, Müslüman değerli bir arkadaşımız, araştırmacı bir arkadaşımız, yazar bir arkadaşımız. Araştırdım hocam diyor, Hollanda'da Türk parasıyla bir kilo et 150 bin lira. Türkiye'de 450 bin lira. Bu ne zulümdür ya? Niye? Adamlar harıl harıl inek üretiyorlar, et üretiyorlar. O kadar üretim fazlası var ki satmakla bitiremiyorlar. Sen inek bile besleyemiyorsun. Yani böyle bir millet dünyada yok. Bizim kadar geri kalmış, bizim kadar devletsiz, hükümetsiz, kılavuzu olmayan, başıboş kendi halinde bir millet kalmadı. Programsız, plansız, projesiz, yer altı kaynaklarını araştırmayan, incelemeyen, yer üstündeki varlıkları incelemeyen, araştırmayan, dikkatsiz, alakasız, ilimsiz, bilgisiz, ilgisiz, sefil, kendi başına, kendi başı boşluk içinde, sahipsiz, vekilsiz, kefilsiz, milletvekili olmayan tek millet biziz. Hocam orada 450 milletvekili yetmedi de 550'ye çıkarttılar. Onlar milletin vekili olsa böyle kavga etmezler. Millet kavga ne diyor? Peki ne vekili bunlar? Menfaat vekili. Menfaatinin vekili. Milletvekili derse bir günahkar olursunuz. Gerçi millet seçti. Milletin seçtiği de şüpheli. Parti başkanlarının zoruyla seçilenler var. Merkezi yoklamayla gelen var. Delegelerin seçtikleri var. Millet mecburen birini seçiyor ama kimi seçtiğini bilmiyor. Karma karışık bir ortamda millet gidiyor. Demek ki Cenab-ı Hak bir şeyi teklif etmişse o insanların gücüne göredir. İnsanların bilgisini, yeteneklerini, aklını, mantığını, ilmini aşan, insanın gücünü aşan bir meseleyi Allah insanlara teklif eder mi etmez mi? Etmez. Neyle sabit? Ayetten. Oku ayeti. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Vüs'at demek, kudret demek. Bir kimsenin kudretini aştı mı Allah onu emretmez. O senin için değil. Şimdi okuduğum ayet-i kerimeyi bu açıdan izah etmeye devam edelim inşallah. Ya eyyühellezine amenu. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bu ibare, bu ifade, bu nida, bu hitap o kadar çok. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman eden, bunca insanların içinde, arasında, ortasında, amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resuluh diyenler. Ya eyyühellezine amenu bu demek. Ey amentü billah diyerek başlayıp şehadet kelimesini patlatanlar. Ey müminler. Mümin bu. Buyur ya Rabbi. Canımız, varımız, mülkümüz, her şeyimiz sana feda olsun ey Rabbimiz. Buyur, buyur diyeceksin tabii. Ya eyyühellezine amenu. Ey benim sevdiklerim, seçtiklerim, iman ettikler, bana iman eden seçkin kullarım. İman etmek demek, seçilmek, sevilmek demektir. Allah sevdiği kullara imanı nasip eder, öyle mi değil mi? Allah seçtiği insanlara imanı nasip eder. Niye Ebu Cehil'e nasip etmedi? Ebu Bekir'e nasip etti? Hidayet peygamberin işi değildir. Hidayet kimin işidir? Allah'ın işidir. Hiç kimse kimseyi hidayete sokmaya ve çıkarmaya tasarrufuna sahip değildir. Hiçbir peygamberin de gücünde değildir. Hiçbir evliyanın da işi değildir. Evliya kim olacak ki insanlara hidayet dağıtsın? Peygamber kim oluyor ki hidayet versin? Demek ki Allah sevdiğine, seçtiğine, cennete almak istediğine, ben şunları şu kadar insanı cennete sokayım dediklerine imanı nasip ediyor. Çünkü iman olmadan cennete siz söyleyin girilir mi girilmez mi? Mümkün değil. لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا. İman etmedikçe cennete girmek, gitmek, görmek mümkün değildir. Demek ki Allah'ın bir insana iman nasip etmesi, hidayet nasip etmesi, o insanın alnına cennet, cennete namzettir, cennete adaydır diye damga vurması demektir. Hepimiz damgalıyız elhamdülillah. Eğer imandan çıkmazsak cennete gireceğiz. Hepimiz ilahi damga, hidayet damgasını yemişiz. Cennet damgası var üzerimizde, yani cennete aday. Nasıl şimdi pazar günü üniversite imtihanları var, son imtihan. Şu anda 900 bin çocuk, memleket evladı, üniversiteli değil. Şu anda pazar günü imtihan olacak çocuklar, üniversiteli mi değil mi? Değil. Peki üniversiteye ne? Aday, bak gördünüz mü? Kazanırsa girecek. Vallahi biz de cennete adayız. Henüz cennetlik değiliz ha. Cennete adayız. Kazanırsak imtihanı cennetliyiz, kaybederse cehennemlikiz. Yani bak, meseleler gayet açık yani. Düşünseniz hepsini bunları bulur. Mevzu karışık bir mevzu değil. Ya eyyühellezine amenu. Kur'an'da ne güzel hitabedir bu. Ne güzel iltifattır Allah'ın insanların arasındaki müminlere iltifatıdır. İltifat, iltifat. Kimseyi Cenab-ı Hak ismen çağırmıyor, sıfatıyla ey benim müminlerim, seçkinlerim, sevdiklerim, benim temiz adamlarım. Allah'ın hitabına bak, ne kadar güzel, ne kadar ifadeli, ne kadar ibareli, ne kadar muhabbetli, ne kadar merhametli. Ey kendilerine milyarlarca insanın arasında iman cevherini ikram ettiğim insanlar. İkramdır iman. Yağma değil ki. Yağma değil yani, iman böyle al sana iman, al sana, al sana diye yok. Nerede öyle? Yağma Hasan'ın böreği kapan Müslüman olsun alan iman, nerede öyle? Çok zor bir olay. İman etmek kolay mı? Bak görüyorsunuz, İslam gelmesin diye çatışanları, İslam ülkeye hakim olmasın diye nasıl adamlar direniyor, direniyor, direniyor, görmüyor musun? İş adamları, bilmem ne, medyanın adamları, mafyanın adamları, efendim emekli generaller, İslam gelmesin diye nerelere gidiyor, nerelere giriyor, neler yapıyorlar, görmüyor musun İslam, kolay mı? Hazreti Musa gelmesin diye Firavun kesmedik, çocuk bırakmadı. Tefsir kitaplarının tespitine göre Musa namında bir Allah'ın nebisi, Allah'ın velisi, Allah'ın yeryüzüne göndereceği, seçtiği, sevdiği Musa gelmesin diye Firavun doğan erkek çocuklardan 990 bin kişi boğazından kesti. Ayetle sabit. Ayet olmadı söylemeyeceğiz bunları. İslam gelmesin diye. Kolay değil İslam. Siz anadan babadan beleş bulmuşsunuz İslam'ı da hiç farkında değilsiniz. Beleş, bizde İslam beleş. Sopa yiyen yok, dayak yiyen yok. Bilal-i Habeşi gibi üstüne efendim 400 kilo taş koyup da Allah yok diyeceksin gibi çilelere giren var mı içinizde? Bizim Müslümanlığımız çok basit, ucuz yani. Babadan kaldı, miras malı. Ye babam ye, bitmiyor. Hidayet çok zor bir olaydır. Hidayet öyle kolay bulunan, satın alınabilen, kiralanması mümkün olan bir olay değil. Allah'ın bizzat alnına, cennetime bu kulumu almak niyetindeyim diye imza attığı adamdır mümin. İmzalı mümin insan. Allah'tan damgalı, Allah'tan imzalı insan. İman. O imana sadık kalmak lazım, o imana sahip olmak lazım. Hocam bir insan iman ettikten sonra imandan çıkar mı? Çıkmaz mı ya? Her gün çıkan çıkana günde bir günde milyonlarca insan imandan çıkıyor. Zaten Efendimiz de beyan etmiş, buyurmuş. Setekûnü fitenün kekıta'il leylil muzlim. Çok ürkütücü bir hadistir bu. Vallahi korkuyoruz. Zaman gelecek, gecenin karanlıkları gibi katı katı, zifiri, göz gözü görmeyecek karanlıklar gibi fitneler çıkacak. Fitne demek Allah'ın yolunu kesen her şey. Bir kimseyi namazdan alıkoyan şeyin Kur'an'a göre adı nedir? Fitne, fitne. Namazdan alıkoyuyor, sünnetten alıkoyuyor, ibadetten alıkoyuyor, cennetten alıkoyuyor, engelliyor. Cennete gitmeyi, Allah'a gitmeyi, İslam olmayı, namaz kılmayı, secde-i seccadeyi, cami-i cemaati engelleyen her şeyin adı bir tek kelimedir. Nedir? Fitne, fitne. Bir kelime, tek kelime bulamıyorum. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Bugün binler, milyonlarca Müslümanı namazdan, ibadetten, zekattan alıkoyan ticaret hanesidir. Müşteri gelecek diye cumaya gelmiyor hay adam. Bak alıkoyuyor. Cumadan, camiden, ibadetten, sadakadan, teberrudan, zekattan hepsi fitne bunların. Yani imtihan demek. Fitnenin de Türkçesi imtihan. Başarsan kurtuldun, takılırsan gittin. Böyle fitneler zuhur edecek. Yusbihur raculu mü'minen ve yumsi kafira. Bak mümin kafir, mümin kafir. Bu iki kelime Kur'an'da ve sünnette çok geçer. Yusbihur raculu mü'minen. Sabahleyin bir mümin evinden mümin olarak çıkacak. Ve yumsi kafira. Akşam evine gelirken kafir olarak gelecek. Böyle dalgalanacak insanlar. Çalkalanacak. Deniz dalgaları gibi gelip gidecek. Sabah mümin, akşam kafir. Akşam mümin, sabah kafir. Ne kadar zor günlerdeyiz, ne kadar sıkıntılı zamanlardayız. Fitnelerle etrafımız döşeli, çevrili, çemberli, çerçeveli. Sokağa çıktığınızdan itibaren nefisle mücadele başlıyor, iblisle mücadele başlıyor, zalimle mücadele başlıyor. Çıplak kadınlar sıraya girmiş gibi. Adım başı fahişe, adım başı çıplak, adım başı üryani, adım başı sapık. Adım başı efendim kopuk, adım başı faizci, adım başı günahlı, adım başı. Hadi kal erkeksen Müslüman olarak bakın. Sen kalsan çocukların kalamıyor. Çocukların kalsa karın kayboluyor, kızın kayboluyor, gelinin gidiyor, damadın gidiyor, çevren gidiyor, etrafın gidiyor. Öyle yayılmış vaziyette. Televizyon ekranları belki günde 24 saat devamlı insanların zihnine, beynine vallahi fuhuş ekiyor. Nasıl ki tohum ekiyorsun tarlaya da ekin oluyor. Televizyonlar da avuç avuç değil, küreklerle körpe yavruların, gençlerin, erkeklerin, kadınların zihnine vallahi çıplaklık ekiyor. açık saçıklık, sapıklık, eşcinsellik, homoseksüellik, uyuşturuculuk, pislik, bütün kötülükleri kanaldan insanların beynine şakır şakır felaket akıtıyor. Şiddet akıtıyor, şehvet akıtıyor. Amerikan filmlerinde en az 100 kişi ölüyor veya öldürülüyor. İnsan öldürmeyi adeta çocuklara telkin ediyor. Tabanca kullanmayı, adam öldürmeyi, adamları boğmayı, cesetleri, ceset. Ölümler, insan öldürmek normal günlük hadise haline getiriliyor. Alıştırılıyor, bulaştırılıyor, ulaştırılıyor, göze hoş gösteriliyor. Göre göre kanıksıyorsun ya, adam da ne ya, tavuktan kıymeti yok adamın diyorsun. Ama Allah öyle demiyor. Men katale nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ard. Bir kimse bir kimseyi haksız yere fındık kabuğunu doldurmaz sebeplerle, mazeretlerle, tehevvürle, sinirle, sıkıntıyla, efendim terörle, anarşiyle, haksız yere zulmen Allah'ın emretmediği şekilde bir kimseyi öldürürse, bakın insanın hayatının değerine, insan canının, insan kanının, insan hayatının değerine, فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Haksız yere bir kişiyi kurşunlayan, öldüren bir kimse, Allah katında şu anda dünyada o insanı öldürdüğü günlerde yeryüzünde kaç milyar insan varsa ki 6,5 milyar insan var deniyor, Allah bu katili hesaba çekerken 6,5 milyar insanı öldürmüş olmanın vebaliyle çekecek hesaba. Vebalin ağırlığına bakın. Ayetle sabit, ben bunu söylemiyorum. فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Dünyada ne kadar insan varsa hepsini öldürmüş gibi huzuruma alacağım. Bu namussuz katili. Ama Türkiye'de insan hayatı tavuktan ucuz hale geldi. Tavuk. İşte bakın, bir çete kurmuşlar. Muş aşiretlerinden bir çete. Kaç gündür haberleri dinlemiyor musunuz? Orduya sızmışlar, polisin içine sızmışlar. İstanbul'a emniyet müdürü tayin ettirmişler. Hırsızları korumuşlar, katilleri korumuşlar. Örtbas etmişler. Her gün bir ceset yolun kenarına atmışlar. Hale bakın, aman ya Rabbi. Şu hale bakın yani, millet memleketine bakın. İnsan hayatının bu kadar ucuz olduğu ülke var mı dünyada? Çalıştıramıyorsunuz, eğitemiyorsunuz. 73 sene olmuş Cumhuriyet kurulalı. Hala çocukları şöyle mi okutalım, böyle mi okutalım? Hala yerine oturtamamışlar. Eğitim sistemi yok. İnsan yetişmiyor, kaliteli, kalifiye eleman yetişmiyor, sanatkar yetişmiyor. Bizden çok sonra özgürlüğe kavuşan devletler Nobel ödülü almış, hala Cumhuriyet çocuklarının içinde bir tek Nobel ödülü alan var mı, hatırlıyor musunuz? Vallahi yoktur. Nobel ödülü. Nobel ödülü almak şöyle kalsın, Nobel ödülü almaya adayımız bile yok. Daha niye bu fakülteler açılmış? Daha niye bu üniversiteler devam? Daha niye millet trilyonlarca bu üniversitelere vergi veriyor? Yetiştiremiyorlar. Eğitim sistemi. Ha, bunları düşünen yok. Devletin bakanı, milletin vekili, ki milletin hangi milletin vekili olduğu belli değil. Çankaya'da oturan adam, parlamentoda oturan adamlar şimdi hiçbir şey yokmuş gibi bir tek meseleyi düşünüyorlar şimdi. Gece gündüz bir mesele var. Nedir? İmam Hatip okullarını nasıl kapatabiliriz? Vallahi bunu düşünüyorlar. Bakanlar, başkanlar, adam, müsteşarlar, Milli Eğitim Şurası. İmam Hatip okullarını nasıl kapatırmış? Bütün gün bunu düşünüyorlar. Dünyanın neresinde bir şaşkın devlet var? Dünyanın neresinde bile şaşkın bir parlamento var? Milletine ters düşmüş, dinine ters, inancına ters, tarihine ters düşmüş başka bir parlamento kainatta var mı? Ters, her şey ters. Ya eyyühellezine amelû, ne güzel bir ifade, ne güzel bir hitabe, ne güzel bir davet, ne güzel bir çağrı, ne güzel bir nida. Ey benim seçtiklerim, sevdiklerim, kendilerine bana kavuşmaları, cennetime girmeleri için yegane sermaye olan imanı nasip ettiğim insanlar. Buyur ya Rabbi, şimdi okuyoruz devamını. Hatip'in gece gündüz bir mesele var. Nedir? İmam Hatip okullarını nasıl kapatabiliriz? Vallahi bunu düşünüyorlar. Bakanlar, başkanlar, adam, müsteşarlar, Milli Eğitim Şurası. İmam Hatip okullarını nasıl kapatırmış? Bütün gün bunu düşünüyorlar. Dünyanın neresinde bile bir şaşkın devlet var. Dünyanın neresinde bile şaşkın bir parlamento var. Milletine ters düşmüş, dinine ters, inancına ters, tarihine ters düşmüş başka bir parlamento kainatta var mı? Ters, her şey ters. Ya eyyühellezine amelû. Ne güzel bir ifade, ne güzel bir hitabe, ne güzel bir davet, ne güzel bir çağrı, ne güzel bir nida. Ey benim seçtiklerim, sevdiklerim, kendilerine bana kavuşmaları, cennetime girmeleri için yegane sermaye olan imanı nasip ettiğim insanlar. Buyur ya Rabbi, şimdi okuyoruz devamını. Ku enfüseküm ve ehliküm nara. Aman ya Rabbi, nar. Nar ateş demek. Bizim o sonbaharda satın alıp yediğimiz bir meyve var. Ona ne diyoruz? O da nar. Onu ecdadımız isimlendirmiş. Onun Arapça ismi nar değil. Rumman, nar. Araplar rummandır. Kur'an'da da var. Rumman. Niye nar? Nar ateş. O kabuğunu çatlattıktan sonra içine baktığınız zaman o daneler neye benziyor? Ateş, ateş, köz, köz. Kıpkırmızı köze, böyle parçalanmış ateş parçalarına benzediği için ecdadımız o meyvenin adına ne demişler? Nar, ateş. Yoksa ateşle de alakası yok. Benzerlikten dolayı yani. Ama Kur'an'daki nar o değil. Yani bir cahil bir adam desek, baksa ki ya burada nar geçiyor, çoluğunuza çocuğunuza nar yedirmeyin diye bir mana verebilir mi? Nar bir meyvedir. Ama buradaki nar, o nar değil, Arapça ateş demektir. Ey benim sevdiğim, seçtiğim insanlar, müminler, ku Arapça koruyunuz anlamına, vikaye kelimesinden geliyor. Vikaye, vikaye korumak demek. Vikaye, koruyunuz. Neyi koruyalım ya Rabbi? Enfüseküm, nefislerinizi, yani kendinizi koruyunuz. Kendinizi koruyunuz, yani evvela kendi kendinize bir korumacı olunuz. Bir insanın Allah katındaki değeri, kıymeti, önemi neyle sabit oluyor? İmanla. İman etmeden hiçbir hayrınız puanlamaya girmiyor. İman etmemiş bir adam günde 10 milyon insanı, aç kalmış insanı doyursa, günde 10 milyon insana ev temin etse, mesken, konut verse, rızık verse, yemek verse, günde 10 milyon çıplaka elbise satın alsa, giydirse, yeryüzünde günde bir köprü yapıp bağış yapsa, bedava geçin gidin dese, iman etmedikçe bu adamın hiçbir hayrı değerlendirmeye alınmıyor. Vallahi biledir. Değerlenmiyor. O halde insana ve insanın işledikleri amellere değer veren cevher neymiş? İman. İman etmeden değerlendirme alınmıyor. Şimdi üniversite imtihanları var. Pazar günü Cenab-ı Hak çocuklarımıza yardım etsin inşallah. Onların hepsi kayıtlı. Birinci elemeye girmişler. Şimdi ikinciye giriyorlar. Müracaatları var, kimlik kartları var, yanlarında forumları var, yazıları var, tamam. Şimdi hiç bir kimse Allame-i Cihan diyelim, her şeyi biliyor, her maddeyi, her ilimi, her fikri biliyor. Böyle bir adam üniversitedeki o kayıt kabul bürosuna, üniversite dekanlığına, rektörlüğüne müracaat etmeden, kayıt olmadan, efendim harç vermeden, kimlik almadan, kendini ispat etmeden hariçten gelip o da imtihana katılsa, %100 puan alsa, bu geçerli mi geçersiz mi? Şimdi kayıt olmamış herif, sen açıkta hava gelmiş girmişsin. Hani kaydın sen, kimliğin ne? Kimsin sen? Canım ben hepsini cevaplandırmışım. Yavrum kaydın yok. Aynen iman da biledir. Ya Rabbi ben 1 milyar insanı doyurdum karnını. Sen evvela kayıt olmamışsın. Âmentü billah dememişsin be herif. Kayıt yok. İman çok mühimdir. O halde bir insana değer veren, önem veren, şeref veren, onun eylemlerine, işlemlerine, aldığına, verdiğine ölçülendirilen, değerlendirilen yegane cevher imandır. İman olmadan değerlenmek veya değerlendirmek mümkün değil. İman bir intisap Allah'a, meleklere, peygamberlere, kitaplara ve devam ediyor malum. İman etmeden mümkün değil. Bakın şimdi Kur'an'dan bir ayet daha okuyayım ki tereddüt kalmasın imanın önemini ve cevherini. Daha meseleye giremedik. Cemaat de geç geliyor. Bakınız mesela. Aman ya Rabbi. Yerini açayım ki daha bereketli olsun. Okuyorum ayet-i kerimeyi. Estağfirullah. İnnellezine keferu. Ellezine keferu ne demek? Kafir olanlar. Kafir olmak demek mümin olmamak demek değil midir? Müminin zıddı kafirdir. Yani kafir olanlar kim bunlar? Devam ediyor. Min ehlil kitap. Ehli kitap oldukları halde, yani kendilerine Tevrat kitabı verildiği halde, sonra da İncil kitabı verildiği halde, son peygamber olan kainatın tamamına ve umumuna en son ve en mükemmel şekilde peygamber olarak gelen Hazreti Muhammed'i tasdik etmeyen ehli kitabın tamamı kafirdir. Bakınız. Allah'ın gönderdiği İsa'ya inanıyorsun da Allah'ın gönderdiği Muhammed Mustafa'ya niye inanmıyorsun? Zalim papaz, kafir papaz. O da Allah'ın, o da Allah'ın. Yok canım olmaz, ben İsa'yı tanırım, Muhammed'i. Ha, innellezine keferu min ehlil kitab. Kitaplı kafir bunlar. Bak Kur'an nasıl açık ya. Vel müşrikine, bir de Allah'a ortak koşan, efendim, Allah dünyayı yaratsın ama dünya işlerine Allah karışmasın. Allah'ı tanırız fakat Allah'ın koyduğu şeriatı tanımayız diyenlere Kur'an-ı Kerim müşrik diyor. Müşrik, ortak koşuyor. Yaratan Allah olsun, yürüten biz olalım. Allah devlet işlerine karışmasın ki devletin hazinesini yürütsün hainler, hoş yürütsünler. Tabii onun için aşırıyorlar, onun için İslam'ı sokmuyorlar devlete. Müşrik adam öyle diyor, Allah yaratıcı olarak kalsın ama yönetmeye, yaratmaya karışsın, yönetmeye siz söyleyin. İşte bunlara laik deniyor. Laiklik bu demek zaten. Vallahi kafirliktir. Müşrikliktir. Allah insanları ve yeryüzünü yaratmaya karışsın ama yönetmeye ve yürütmeye siz söyleyin. Karışmasın diyorsa bu adam müşriktir. Allah'a ortak koşmuş, iki ilah kabul etmiştir. Kafirdir, zalimdir. Bunu bilmeyen mi var dünyada yani? Halbuki ela lehül halku vel emru. Araf suresinde ayet, bomba gibi ayet var. Ey zalimler bilin ki ela, uyanık olun, münebbih olun, tembihli olun ki lehül halku, yaratmak da Allah'ın, vel emru, yürütmek de Allah'ındır. Allah yarattığı insanları yönetmeye herkesten daha evladır. Sen kimsin ki insanları yönetesin? Allah varken sen kimsin? Yok diyor, ben din işleri ayrı, devlet işleri ayrı. Vallahi kafir bu adam. Zındık bu adam, müşrik bu adam. Aman dikkat edelim. Böyle düşünmeyen, böyle inanmayan adam 100 sene namaz kılsa kafirdir. Böyle düşünmeyen, böyle inanmayan adam 100 kere hacca gitse kafirdir. Cennete giremez. Ayetle sabit. Ben bu konuşmayı Genelkurmay Başkanlığı'nda yapabilirim. Niye? Önümde kapı gibi Kur'an var. Kimin ne çekindiği var? Allah'ın kitabı varken bize gam yok, keder yok, sıkıntı yok. Delil aramaya gerek yok. Hüccetimiz Kur'an, delilimiz Kur'an. Kur'an katıksız bizi Allah'a götüren bir kılavuzdur. Yeter ki Kur'an'ı anlayasın. Şimdi bu kafirler, bakın Allah'ın değerlendirmesini söylüyor. Ben kendim değerlendirmiyorum. Biz kimiz ki değerlendirelim? Bakın Allah'ın değerlendirmesini söylüyorum buradan. innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine, işte laikler, müşrikler ve kitaplı kafirler ne olacak? Fi içinde olacak. Fi içinde demek Arapça. Neyin içinde? Nar-ı cehenneme. Ne demek nar-ı cehennem? Cehennemin ateşin içinde olacaklar. Ne kadar kalacaklar orada? Halidine fiha, sonsuz kalacaklar, kurtuluş yok. Bunların değerlendirmesi ne? Bunların karakteri ne? Bunların Allah katındaki değeri ne? Değerlendirmesi ne? Ülaike, bunların tamamı, hüm, onların tamamı, şerrül beriye, yeryüzündeki mahlukların, vahşi hayvanların, ineklerin, sineklerin, böceklerin, bütün mahlukatın en kötüsüdürler. Ayetin yerini söyleyeyim. Beyyine suresinin 6. ayet. Gidin okuyun. İman etmedikçe, mümin olmadıkça, kafir oldukça, cumhurbaşkanı bile olsa, vallahi inekten de adidir, sinekten de adidir. Bak ayet öyle söylüyor, ben söylemiyorum. Ülaike hüm şerrül beriyye. Yeryüzündeki mahlukatın en şerlisidir. En pisi, en değersizidir. Allah böyle değerlendiriyor, biz değil. Canım böyle şey mi olur? Ha, böyle şey mi olur dedin mi işin bitti senin. Kitaptan çıktın. Niye? Çünkü yeryüzünde hiçbir insan Allah kadar isabetli insanları değerlendirebilir mi, değerlendiremez mi? Hiç kimse Allah kadar isabetli değerlendiremez. Hiç kimse Allah kadar merhametli olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Çünkü merhameti yaratan Allah'tır. Aşamazsın ki. Hiç kimse Allah kadar adaletli olur mu, olmaz mı? Olamaz. Çünkü adaletin kaynağı Allah'tır. Hiç kimsenin koyduğu kanun Allah'ın koyduğu kanun kadar isabetli olur mu, olmaz mı? Olamaz. Çünkü Allah kainatı bilir, insan burnunun dibini bilemez. Müslüman böyle inanacak. Amentü billah demek bu demek zaten. Hem Allah'a inandım diyor, hem de şeriata karşıyım. Vallahi kafir bu adam. Şeriat Allah'ın hükmüdür. Gusül abdesti, cünüplükten sonra gusül abdesti almak şeriat mı değil mi? Vallahi şeriattır. Ben şeriata karşıyım demek, cinsi bilmem neden sonra gusül abdestine karşıyım. Bir kimsenin annesiyle, ablasıyla, bacısıyla nikahlanmasını yasaklayan kimdir? İşte bu şeriattır. Ben şeriata karşıyım demek, annemle yatabilirim demektir. Bunu söyleyen ne serseri cahiller ya! Hayvan adamlar bunlar. Bir kimsenin annesiyle evlenmesi, hurrimet aleyküm ümmehatüküm, bak, annelerinizin nikahlanması size haram kılındı. Haram şeriat demektir. Ben şeriata karşıyım demek, annemle, kız kardeşimle yatarım demektir vallahi. Manası budur. Çünkü ilahi hükümdür bu. Dünyanın en büyük cahilleri Türkiye'de. Dünyanın en büyük zalimleri İslam'a pazarlıksız düşman olanlar hep burada. Basında, yayında, medyada. O halde iman çok mühim bir hadisedir, değerlendirmenin temelidir, cevheridir. O yoksa bir şey yoktur, o varsa her şeyin başlangıcı vardır. Mümin yeryüzünün kefilidir, vekilidir, vekaleti ondadır. Yeryüzünün nimetlerini dağıtması gereken insanlardır. Petrolü dağıtan biz olmalıydık, sanayi bizde olmalıydı. Bütün dünya gelip sanayi ilmini bizden almalıydı. İmanın icabını yerine getiremedik, geri kaldık, düştük, süründük, sürünüyoruz. Vallahi bizim halimiz İslam'ın hali değildir. Bizim halimize bakanlar İslam'a bakmasın. Bizim halimiz İslam'ın halini temsil etmiyor ki. Mehmet Akif merhuma soruyorlar. O Berlin'de bir süre kalıyor. Döndükten sonra Berlin hatıralarını yazıyor. Mehmet Akif Ersoy, rahmetullahi aleyh. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Ben ezelden beridir aşıkım istiklale, bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki başım fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Mehmet Akif söylüyor bunları. Müslüman adam, karakter adamı, şeriat adamı, İslam adamı, Allah adamı, Muhammed Mustafa adamı, Muhammedi adam, zulmü alkışlayamam diyor. Berlin hatıraları var, belki okumuşsunuzdur, bilemiyorum. Orada diyor, Berlin'de gezdi, dolaştı, döndü, geldi. Soruyor tabii yazarlar, o günün ilim adamları, o günün önde gelen adamları, eşraf, erkan neyse, üstadım diyorlar, Akif'in adına hep onu üstad demişler, üstad, üstad. Üstad demişler, ne gördün Avrupa'da, ne gördün, ne duydun, ne buldun, ne anladın, bize anlatır mısın? Uzun uzadıya konuşmaya hacet yok diyor. Uzun konuşmak pek öyle muteber bir şey değil. Az konuşup öz konuşmak muteber. Hulase-i kelam, yani sözün, konuşmaların özü, içi, hakikatini diyor söyleyeyim. Adamların diyor dinlerini de inceledim, işlerini de inceledim. Ama din, dini yapılarına da baktım, iş alemlerine de baktım. Adamların öyle bir dini var ki diyor, bizim milletimizin işi gibi çürük, dinleri çürük. Adamların öyle sistemleri, sanayileri, fabrikaları, işleri var ki bizim dinimiz kadar sağlam diyor. Dinleri bizim işimiz gibi çürük, işleri bizim dinimiz gibi sağlam. İki kelime. Ve devam ediyoruz. Tekrar soruyorlar. Biz diyorlar, madem Avrupalılar böyle kalkınmış, sanayileşmiş, altyapı diye bir dert yok, üst yapı diye bir dert yok, üretim dehşet. Üretim, düşünün, Hollanda'da, ben kendi gözümle gördüm, kuyruğunun hemen yanı başında alüminyumdan bir plaka gördüğüm inek hala gözümün önüne geliyor. 1973'te o plakada ineğin cinsi yazılıydı, yaşı yazılıydı ve bir de ağırlığı yazılıydı. Tam 1500 kilo inek, gözümden görmüşüm. Bu et biter mi ya? Adamlar süper prodüksiyon, yani çok ileri bir üretim yapıyorlar, biz niye yapamıyoruz? Amerika'da şu anda hindiler var, hindi. Belki siz de görmüşsünüzdür. En küçük hindi 46 kilo geliyor. Hindi, hindi 46 kilo. Korkunç. Geçen sene Türk hükümeti Amerika'dan 5 milyon ton buğday satın aldı. Hepiniz biliyorsunuz. Şu anda fırınlarda yediğimiz ekmeğin unu Amerika'dan gelen o 5 milyon ton buğdayın unudur. Bu da bitse bir şey kalmayacak. Niye bizim dağlarımız, yaylalarımız, ovalarımız, tarlalarımız niye boş kalıyor? Efendim bizim milletvekillerimiz kavga ediyor. Sen mi çok hırsızsın, ben mi çok hırsızım? Dünyanın en pis parlamentosudur bu. Millet iş istiyor, millet aş istiyor, millet evlenemiyor. En kötü buzdolabı 60 milyon, en kötü bir... işte hani geçenler milletvekili dedi ya, Koç grubuna siz 30 senedir teneke üretiyorsunuz dedi. Hakikaten teneke. O otomobillere bakın, şöyle parmağınızla basın, peynir tenekesi içe doğru gidiyor. Bir de Japonların yaptığı arabanın kapatasına bakın, kolunuz kırılsa içeri gitmez. Millet sömürülüyor, teneke satıyor hain. İçine, o otomobilin içine, içindeki bütün aksam, ecza, parçalar, motor vesaire hep dışarıdan geliyor. Almanya'da Bosch firması var. Bakın o Tofaş'ın bütün arabanın iç kısmına önemli, hepsi Bosch. Bosch markası, Alman, dışarıdan getirmiş. Sadece kaporta Türkiye'de, o da teneke, boyalı teneke. 1 milyar fiyat, 800 milyon. Ne zalim bu adamlar, ne sömürgeci bu adamlar ya Rabbi. Yani ne kadar malzeme varsa, alet, makina, sistem, parça dışarıdan getiriyor, tenekenin içine koyup satıyor. Ben bunu dolma bibere benzetiyorum. İçine doldurduğu her şeyi dışarıdan, yalnız biber bizim, dolma biber diye bana satıyor bunu. Böyle sanayileşme, Türkiye'de sanayileşme yoktur. Dışarıdan %70, uçak sanayi yok. Uçak sanayinin TUSAŞ şu anda çalışan %75'i Amerika'ya bağlı. Ben buna sanayileşmek demem, enayileşmek derim. Türkiye sanayileşmiyor, enayileşiyor. Böyle bir yere varamayız. Bu akılla, bu kafayla, bu parlamentoyla, bu hödüklerle hiçbir yere varılmaz. Bu kavgacı anlaşmaz, uzlaşmaz. İsa'ya bağlı, beyni Amerika'ya, beyni Avrupa'ya, beyni İngiltere'ye bağlı adamlarla, cebi dolarlı, boynu yularlı, bunlarla hiçbir yere varamayız. İnşallah değişecek. Ümit var olunuz. Gele 2000 yılındaki bütün sesler İslam olacak. İnşallah. Ümit var olunuz. 2000 yılından sonra Kur'an'a el basmayan parlamenter olamayacak. İnşallah. Ümit var olunuz. İslam tatbikat sahasına konacak. Mer'i kanunlar şer'i kanun olacak 2000 yılından sonra. Ümit var olunuz. Umut kaybetmeyiniz. Çalışınız. Hiç kimse İmam Hatip okulunu yutamayacak. Hiç kimse Kur'an kursunu yutamayacak. Millete mal olmuş bunlar. Millet istiyor. Millet yapıyor. Millet inşa ediyor. Milletin önünü kimse kesemez. Ümit var olunuz. 2000 yılında İslam'dan başka hiçbir sistem konuşulmayacak. Hiçbir sistem tartışılmayacak. Kapının arkasına konan çöplük olacak bütün sistemler. Bak komünizm çöktü, aynen çöp tenekesi gibi içeriden dışarıya atıldı. Çöp tenekesini hırsız götürür mü götürmez mi? Ne var ki götürsün kardeşim? Müşterisi olmayan mal gibi. Bütün sistemler kapının dışına itilecek, İslam gelip baş köşeye vallahi oturacak. Bak yeminle söylüyorum, hiç merak etmeyiniz. Yeter ki İslam'ı sahiplenelim. Allah-u Teala vaat ediyor. Allah vaadinden dönmez. Ne diyor? Fezkürûni. Siz benim dinime sahiplenin ki ezkürküm. Ben de size sahipleneyim. Bak ayete bak. Ne tatlı bir ayettir ya Rabbi. Bayılıyorum bu ayete. Fezkürûni. Benim kitabımın bir adı da zikirdir. İnna nahnu nezzelnel zikre. Bak zikir Kur'an demek. Fezkürûni. Benim zikrim, yeryüzüne gönderdiğim kitabın adı zikirdir. Benim kitabıma, Kur'an'ıma, İslam'ıma, dinime sahip çıkın ki ezkürküm, ben de size sahip çıkayım. Bak Allah'ın vaadi bu. Ama Allah'a hamdolsun hızla İslam ülkemizde gelişiyor. Ehli küfürün, İslam'a inanmayanların, İslam'ın önünü kesmek isteyenlerin tamamı şu anda panik içinde, panik. Hani yangın çıkar da paniğe kapılırsınız. Panik içindedirler. O bakımdan Allah'ın inayetiyle ümitsiz olmayalım. Gayretimizi kesmeyelim. Mücadeleye devam edelim. İnsanlarla münasebetlerimizi iyi tesis edelim. Allah adına yaşayalım. Allah için koşalım. Allah için yaşayalım. Çünkü buradan gideceksiniz. Eğer gitmemek mümkün olsaydı. Hani servetimi vereyim de gitmeyeyim. Böyle bir çare. Hani şimdi 10 bin markı verince askere gitmiyorsunuz ya, gitse 2 aylık askerlik yapıyor. Öyle var mı yok mu? Bak parayla askerlik. Parayla ölmemek olsaydı. Hani parası olanlar ölmeyecek, parası olmayanlar ölecek gibi bir kanun olsaydı. Vehbi Koç ölür müydü ölmez miydi soruyorum. Vallahi ölmezdi. Adamın trilyonları var. Hepsini bıraktı, tıpış tıpış gitti. Erkekse gitmesin. Ya. Müslümanlar, yanlış hesap yapmayalım. Ben samimi olarak söylüyorum. Yanlış hesap yapmayasınız. Cumhurbaşkanı yanlış hesap yapmasın. İslam'ın önünü kesmesin. Milletvekilleri yanlış hesap yapmasın. Generaller yanlış hesap yapmasın. Hepsi musalla taşından geliyor. Musalla taşından geçiyor. Her kişi niyetine dönüyor. Cumhurbaşkanı niyetine dönmüyor. Yanlış hesap yapmayınız. Ölmeyen Allah'tır. Hayyul la yamut. Ölümsüz olan canlı Allah'tır. Ve hu hayyul la yamut. Allah ölmez. O diridir, ebedidir, sonsuzdur. Parayla ölmemek mümkün olsaydı Vehbi Koç, ülkenin devletten zengin adamı bütün o paraları verir vallahi gitmezdi. Ama gitti. Ama bitti. İbret alalım. Örnek alalım, yanlış hesap yapmayalım. Hasibu enfüseküm kable en tuhasebu. Musalla taşına gelmeden hesaba gelin, huzura gelin, secdeye secdeye gelin. Allah cümlemizi bağışlasın inşallah. Kardeşler, İslami hizmetler hamdolsun yürüyor. Bakıyorum hamdolsun umut verici şeyler olarak söylüyorum. Şu anda İstanbul'da evlenen delikanlılarımızın %80'i, ben işin içindeyim, İslami törenle evleniyor. Kur'an'la, nasihatla, kasideyle, ilahiyle, sünnetler İslamlaştı. Nikah törenleri İslamlaştı. Hangi kardeşimiz şimdi bir temel atarsa, hocayı çağırmadan temel atmıyor. Hangi kardeşimiz market açarsa, dükkan açarsa, fırın açarsa, ben geçen hafta 6 tane temel atma töreninde dua ettim gittim. Bütün temeller İslam'la atılıyor şimdi. Dükkanlar İslam'la açılıyor. Duayla, kurbanla, Kur'an'la açılıyor. 2000 yılında parlamento Kur'an okunarak açılacaktır. Göreceksiniz, göreceksiniz. Çünkü bu sene Ramazan'da Amerika'da, Beyaz Saray'da vallahi Kur'an okunmuştur. Namaz kılınmıştır. Müslümanlar çalışın. Allah aşkına çalışın, destek olun, yardım edin, gayret edin. Hiç kimse Vehbi Koç'u olamaz bu asırda ama gitti, kimseye bir şey kalmadı. Şimdi torunları servet kavgası yapıyor. Kıyamet kopuyor. Bu cümleden olarak bugün de sizi çok hayırlı ama çok ihtiyacı olan bir yer için yardıma teşvik etmek istiyorum. Şu bizim Dudullu'dan sonra Kemerdere diye bir yerimiz var. Kemerdere. Hatta ben oraya Kemerdere demeyin diyorum. Kenardere, Kenardere. Kenarda kalmış, derede kalmış, fakir, zavallı bir semtimizdir. Çaresiz bir yer. Orada bir kardeşimiz çok güzel bir cami yeri verdi böyle. Düz yolun hemen solunda, üzerinde bir cami yeri verdi. Çok değerli bir yer. Tanıdığımız arkadaşları çağırdık, hafriyatını yaptı. Yine çağırdık, bir kırma makinesi geldi. Bütün taşları kırdı, caminin yapımına hazırlandı. Temel atılacak. Yardıma ihtiyaçları var. Devletten pay yok, hükümetten fon yok, ton yok, bir şey yok, yok yok. Yalnız cemaatimiz var. Biz Allah'ın emriyle ve izniyle cemaatimize güveniyoruz. Bütün bu camiler cemaat yapıyor. İşte şurayı yapan bir kardeşimiz, Mehmet Uslu. Allah ömrünü mezid eylesin. Bak cami yapılıyor buraya. Haftada 1 milyar para ödeniyor buraya. Haftada 1 milyar. İnşaat öyle az mı zannediyorsunuz? Bu Kemerdere'den dernek başkanı, dernek mensubu, cami yaptırma derneği, Kemerdere Merkez Cami Yaptırma Derneği mensup olan şu anda gözüme bakıyorlar. En sonunda bekliyorlar ki hemen çıkışta sizin yardımınıza müracaat etsinler. Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına çıkarın şöyle göz doyurucu, şöyle cüzdanınız, ama evvela vicdanınızı yoklayın. Sonra cüzdanınızı yoklayın. Evvela vicdan, siz söyleyin, sonra cüzdan. Evvela iman, sonra imkan. Şöyle cüzdana bakın, hangi para daha büyükse Allah için onu verin. Bu kardeşlerimiz çırpınıyor, vallahi hocam diyorlar, perişanız, temel atsak gerisi gelecek. Bu temeli sizinle atalım inşallah. Hak Teala verdiklerinizin karşılığını cennet eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.